Hirtelen nem tudod húzni. Hogy ne tudnál, én mindent tudok, hogy hol lesz. Most nem lesz kábel, ha nem még bízható. Csak add a kulcsot, hogy megpopálsz. Még hosszul az első, hogy elkörülítem, amit a zenéhozó. Nem, mindjárt hozom azt. És nem, hogyha kérdez, ha nem lesz áram, akkor hogy fogsz internetezni? Felveszik az áramot. Hát, hozzá van mobilnek. Nem, nincs. Hát de nekem van. Csak korlátlan van mobilból is, Attila. De nincs internetet korlátlan. De. Igen, Nekem meci oldókra mondtam. Ha odaadtam, nem adtam a kezedbe. Ez nem. Nem lett a kezed beadva. Hozd be az elsőt, Attila, itt kettő! Gladiórákat, hogy lássak az enyémba. Mit mondtál? Kőne, hogy lássam a többi gladiórát is. Itt van az a valami kicsi szényet. Én ezt nem bízítek, még most nagyon meleg jön majd utána. Hát azt, amit mondta, hogy kell az a... Tönkement az a bukrod abban még van. Hát tönkement, ez már ma kidottam a felét. Én nem tudom, mi látta azt is. Idős volt, de még folyamatosan, napi két év annak locsóba nálad. Na, itt vannak. Ha? Este nem mindig. Neked mennyikor az ide van elhozni, neked mit változtat kell először? Hát az a pici elégen színek, amit néztünk ott. Egy szál. Még nem tudom, milyen van a mamánál. Azt hiszem, egy kettőt hagytam. Na mindegy. Nem. De neked így rossz lesz, ami várjál, ha hozok valami szart ki. Csak az asztalon, asztalra tesszük. Jó? Gyere, Dani. Gyere ide, azt ide tét, bazd meg. Meg jön akkor át hajulnod. Gyere, Ani. És meg mi adom neki a kis szállat? Hát, ha picikékben voltak, azt négy felzinálja adtam. Na, ide tét, fölös a kis tárkés. Hát, de az uborkásnál egy kőszennyen múlott a nyere? Rakatás, meg voltak. Le. Hát ezt először. Hát ezt két napig kell kint hagyni. Hát ott van a tápon. Körülbelül két nap is volt. Előtte. Mikor csináltad meg? Nem. Pénteken. Pénteken csináltad meg. Mihet ezzel már tetszett? Betettelni kapot? Tettem alul a kapot is. Ez mi van itt egy mi? Ez szerintem. Ha? De én azt hiszem, hogy tettem két fajta magot, és tettem